mięśnie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Robert J. uniewinniony od zarzutu zabójstwa studentki. Wyrok zapadł przed sądem apelacyjnym w Krakowie. W Katowicach rozpoczęło się przesłuchanie twórcy marki Red is Bad. Wczoraj został deportowany do Polski. Inflacja w październiku nieco wyższa niż we wrześniu. To już 5%. Krakowski Sąd Apelacyjny uniewinnił Roberta J. od zarzutu zabójstwa studentki. Chodzi o tak zwaną sprawę skóry, czyli brutalne zabójstwo i oskurowanie Katarzyny Z. Studentka miał 25 lat temu zamordować Robert J. Mężczyzna zatrzymany 20 lat po dokonaniu zbrodni został nieprawomocnie skazany na dożywocie. Od 2017 roku przebywa w areszcie i nie przyznaje się do winy. Paweł S. w prokuraturze w Katowicach jest przesłuchiwany. Wczoraj został deportowany z Dominikany. Twórca firmy odzieżowej Red is Bad był poszukiwany od początku września w związku z zarzutami w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wydano za nim list gończy, europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Zatrzymanie przebiegało spokojnie, a dokonała go dominikańska policja, poinformował rzecznik MSWiA, tłumacząc, że czynności z udziałem polskiego biznesmena w tamtym kraju realizowane były przez miejscowe służby. Do samolotu jednak zabrali go już funkcjonariusze Interpolu. Twórca odzieżowej marki leciał do Polski z przesiadką w Meksyku i tuż po wylądowaniu w Warszawie pracę zaczęły polskie służby. Po wylądowaniu wykonywano pierwsze czynności z osobą zatrzymaną i następnie przewieziony do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Tuż po północy pan Paweł S. został przewieziony do Katowic. Powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik resortu. Poszukiwania trwały od września, kiedy sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policjanci namierzyli go na Karaibach, w kraju, który nie ma podpisanej z Polską umowy ekstradycyjnej. Dominikana wydała jednak decyzję o deportacji. Agata Król, Polskie Radio. Jest drożej niż rok temu. Ceny towarów i usług w październiku wzrosły w ciągu roku o 5%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu inflacja wyniosła 4,9%. W tym miesiącu najbardziej wzrosły ceny energii o 11,5%. Z kolei ceny żywności poszły w górę o 4,9%. Pełne dane na temat październikowej inflacji GUS poda w połowie listopada. Leki na ciężkie i rzadkie choroby mogą być tańsze, tak zapowiada europoseł Bartosz Arłukowicz. W Brukseli trwają negocjacje dotyczące wspólnego zakupu najdroższych medykamentów. Zdaniem Bartosza Arłukowicza, jeśli kilka krajów wspólnie będzie prowadzić rozmowy z koncernami farmaceutycznymi, jest szansa na wymuszenie obniżenia cen. Jeśli te negocjacje w tych najdroższych lekach, o których często pacjenci zbierają pieniądze na różnych zbiórkach publicznych, negocjacje toczyłaby w Europie w imieniu 500 milionów, to będą to kompletnie inne negocjacje niż toczący te negocjacje każdy minister z poszczególnego kraju. Choroby rzadkie to poważne schorzenia o przewlekłym i ciężkim przebiegu, najczęściej uwarunkowane genetycznie. Zazwyczaj ujawniają się w wieku dziecięcym. Zdarza się, że pacjenci są diagnozowani latami, a 95% tych chorób pozostaje nieleczonych. Na lotnisku w Buenos Aires zatrzymano parę Włochów, którzy usiłowali wywieźć z kraju niemowlę urodzone przez surogatkę. Wraz z matką i dzieckiem otrzymali zakaz opuszczania Argentyny. Jak podają włoskie media, dziecko urodziło się 10 października w efekcie sztucznego zapłodnienia. Biologicznym ojcem jest jeden z mężczyzn, znany onkolog z Padwy. Włoska para miała zapłacić za dziecko równowartość 5,5 tysiąca euro. W Argentynie nie istnieją regulacje prawne dotyczące surogacji. Argentyńska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie nielegalnego handlu ludźmi. Zdaniem śledczych, organizatorzy procederu wykorzystali trudną sytuację ekonomiczną matki. We Włoszech surogacja od 20 lat jest przestępstwem. Od 16 października również za korzystanie z surogatek za granicą obywatelom włoskim grozi w kraju kara do 2 lat więzienia i 1 000 000 euro grzywny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Każdego roku Dzień Wszystkich Świętych generuje setki tysięcy ton odpadów. Kupując kwiaty i znicze, warto zastanowić się, co się z nimi później stanie. Zwraca uwagę Adam Franczek z cmentarza komunalnego w Częstochowie. Jeżeli wybierzemy żywe kwiaty, to będziemy mieć 100% pewność, że te żywe kwiaty nie spowodują żadnego zanieczyszczenia naszego środowiska. Problem pojawia się ze zniczami, dlatego że szkło, co prawda, mogłoby podlegać ponownemu użyciu, ale w bardzo dużej ilości ono zawiera nie tylko samą sterynę, ale również pewne elementy zdobnicze. I to już eliminuje w jakiś sposób ten recykling. tylko 1 listopada cmentarz komunalny w Częstochowie wydaje na wywóz odpadów około 70 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, a do tego na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Na północy też silny, porywisty wiatr. W Zakopanem 10 stopni, w Augustowie 11, w Warszawie 12, w Poznaniu 13, w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Elżbieta Malinowska, Ania Lalka, Justyna Grabasz. Dzień dobry, po raz trzeci. Ależ energia, ależ motywacja do łapania duchów. Ghostbusters i Ray Parker Jr. Takie to rozpoczęcie trzeciej godziny audycji Dobrego Dnia. Audycji, która jeszcze do 12 i do 12 zajrzymy m.in. do Radomia na wystawę Pawła Kowalewskiego. Będziemy też biegać z Krzysztofem Łoniewskim, ale to dla chętnych, bo nikogo do biegania nie zmuszamy. Bez obaw. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Przypominam nasz adres mailowy. Nadal zapraszamy na wieczorny przedpremierowy odsłuch nowej płyty The Cure w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc jeśli ktoś z Państwa ma chęć zajrzeć do naszej trójkowej siedziby dzisiaj wieczorem, to proszę dać znać mailowo. Ostatni dzień października trwa i żeby wszystko układało się jak najlepiej, potrzeba nam jak najlepszej muzyki. Z pewnością ten utwór do tej kategorii należy. P-Unity, Lover's Disappearance. Can't be too, no, but we can't be too. Now that I have you, girl, you ain't the one. Polski funk w najlepszym wydaniu P-Unity i Love Disappearance. Znakomicie ten utwór płynie, zarówno na płycie No Codes, jak i na trójkowej antenie. A już teraz obiecana wycieczka do Radomia, ale na pewno bardzo ciekawą wystawę, na którą zaprasza Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Dziś parę słów o rozumie, a właściwie o jego porażce. Aby zgłębić ten krytyczny obraz, ruszymy teraz do Radomia. A tam, godna uwagi, jedna z najciekawszych w Polsce lokalizacji prezentujących sztukę aktualną. Neogotycki gmach dawnej elektrowni miejskiej, wybudowanej w 1901 roku, czyli aktualnie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. A na miejscu Gratka. Spotkanie z twórczością Pawła Kowalewskiego, członka i założyciela jednego z najbardziej intrygujących kolektywów artystycznych. Gruppa powstała w 1983 roku. Absurd i groteska, dzikość i ironia była ich bronią przeciwko brutalnej rzeczywistości polityczno-społecznej, a grupa jako kolektyw dokończyła swojego żywota w 1989 roku. I artyści, w tym także Paweł Kowalewski, zaczęli tworzyć indywidualnie. Wiele z tego krytycznego i ironicznego podejścia znajdziemy na wystawie w Radomiu. To czym jest dzisiaj porażka rozumu? O tym opowiada nam sam Paweł Kowalewski. To myślę, że ta moja opowieść o świecie, w którym niestety rozum odniósł totalną klęskę, może nie totalną, ale klęskę, zaskakującą dla wszystkich, jest opowieścią, która właściwie dotyczy prawie wszystkich prac, które prezentuję na tej wystawie, a prac jest ponad 70. To są prace z ostatnich moich 7 lat, także dotykają tematów, które no pewnie dla nas wszystkich były ważne. Chodzi o pandemię, chodzi o wojnę, która się toczy za naszą wschodnią granicą. Jest to po prostu taka bolesna opowieść o rzeczywistości, z odwołaniem oczywiście jak zwykle w moim przypadku do mojego życia, bo jako dziecko 20-paroletnie wymyśliłem sobie sztukę osobistą, czyli prywatną, i tak przez te wszystkie lata staram się być wierny sobie i wszystko, co robię, ma być i osobiste, i prywatne. I taką sztukę właśnie zobaczymy w elektrowni. Osobistą, ze społeczno-politycznym komentarzem, niekiedy też ostrym i obróconym w żart. A właśnie, żart to jest temat. No, poczucie humoru jest rzeczywiście dosyć ostre, bo na wystawę wchodzi się, tutaj zachęcę Państwa słuchaczy, żebyście jednak przejechali się do Radomia, ponieważ to jest przeżycie nieprawdopodobne, kiedy przechodzi się między dwoma przeskalowanymi, ogromnymi głowami, które przebiły mur, głowami pokrytymi 24-karatowym złotem, a te głowy to jest głowa wydzierającego się na nas Trumpa i wydzierającego się na nas Putina. Ta praca jest dużo bardziej uniwersalna, niż się wszystkim wydaje pewnie, bo odnoszą to tylko i wyłącznie do tej rzeczywistości. Natomiast to jest jakieś moje memento na temat tak zwanych golden boys, czyli tych facetów, tych, no głównie facetów, ale kobiety też niestety biorą w tym udział. Ludzi, którzy po prostu nie kierują się już niczym. Nie ma tam żadnej idei, nie ma próby naprawiania świata, jest po prostu tylko i wyłącznie złoto, złoto, złoto, interes, mój interes. Właściwie nic się poza tym nie liczy. I myślę, że to są takie dwie prace, które ja bardzo lubię, właśnie trzy prace, które ja bardzo lubię, ale ta trzecia, zostawmy ją na boku. Natomiast druga praca to jest właśnie porażka rozumu i ta porażka rozumu i pogarda rozumu jest mózgiem, który jest zrobiony ze srebra sterling, waży prawie kilogram, unosi się nad ziemią w dziwny i niewytłumaczalny sposób. I ten mózg, tak jak serce, jest przebity strzałą. Tak jak serce, które jest zranione, już nie jest sercem takim do końca naszym, tak samo ten mózg jest kompletnie irracjonalny. W takim pewnym dialogu chyba jednak, jak to stwierdził Anda Rotenberg z Hirstem, postanowiłem jeszcze ten mózg wysadzić nie w powietrze, tylko ozdobić 128 prawdziwymi szafirami. Także jest coś nieprawdopodobnego w tym mózgu, który jest istotą naszego człowieczeństwa tak naprawdę, no bo przecież nawet ta nasza rozmowa prowadzona jest głównie z tego powodu, że mamy mózgi, ale tak naprawdę zapominamy o rozumie i o czymś, co pozwala nam się zachowywać racjonalnie w sposób taki, w jaki powinniśmy się zachowywać jako homo sapiens. I to jest ta pewnie historia, którą chciałem opowiedzieć. Nie jedyna a wszystkie opowiadane różnymi środkami. Malarstwo, fotografia, rzeźba, readymades, instalacje, NFT, od klasycznych po najnowocześniejsze środki wyrazu. Właśnie takie obiekty zobaczymy na wystawie zatytułowanej Porażka rozumu Pawła Kowalewskiego. Ponad 70 prac z ostatnich lat i Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu, gdzie zdecydowanie warto zajrzeć. A czas mamy do 17 listopada. Zapraszała i polecała Agnieszka Opszańska. No to zapraszamy do Radomia, do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. A muzycznie teraz coś nowego od grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Co ciekawe, z orkiestrą Phantom Island. Every whisper on the breeze.

Stworzyliśmy stronę internetową Stadiony Przyjazne Biegaczom, na której znajdziecie mapę Polski z zaznaczonymi setkami już stadionów, na których możecie biegać. Znajdziecie tam też opisy wszystkich tych miejsc, jak one funkcjonują, kiedy są otwarte, czy są płatne, czy bezpłatne, czy są szatnie, czy są toalety, kiedy można z nich skorzystać i tak dalej, i tak dalej. Są też zdjęcia, są oceny użytkowników, bo każdy może tam zostawić swój komentarz i ocenić dany obiekt, więc jest to po prostu bardzo praktyczne, przydatne narzędzie dla wszystkich, którzy biegają i mogą sobie sprawdzić właśnie, czy w swoim miejscu zamieszkania, czy jak gdzieś jadą na wakacje, czy w delegację, wszędzie, gdzie będziecie, możecie wejść na stronę Stadiony Przyjazne Biegaczom i sprawdzić, czy w tej okolicy jest stadion, czy da się z niego skorzystać. Oczywiście też zachęcamy Was do tego, żebyście współtworzyli tą mapę, bo każdy może tam dodać swój obiekt, każdy może tam zostawić swoją opinię, do czego Was bardzo, bardzo zachęcam. Na mapie jest już ponad 250 obiektów w całej Polsce, no ale na pewno nie ma wszystkich, także tutaj przekazuję Wam pałeczkę, żebyście dodali tam swoje obiekty, swoje ulubione. Oprócz tego znajdziecie oczywiście mnóstwo porad o tym, jak biegać na stadionie, jak trenować, jak zacząć i tak dalej, i tak dalej. Chcę Was gorąco zachęcić do tego, żebyście spróbowali tego rodzaju biegania, bo stadion jest szczególnie właśnie w tym czasie roku, myślę, że optymalnym miejscem do tego, żeby zrobić trening taki jakościowy, to na pewno jakościowy trening, gdzie macie no właśnie odmierzone odcinki, oświetlone ten obiekt zazwyczaj, często odśnieżony, co w zimie nawet w dużych miastach mało jest takich miejsc, gdzie można bezpiecznie pobiegać, nie po lodzie. Często też tam znajdziecie innych ludzi, którzy biegają, bo tam spotykają się grupy biegowe, więc też jest po prostu fajna atmosfera. Wejdźcie, zobaczcie, jak wygląda ta nasza mapa, czy może właśnie chcecie dodać coś od siebie i biegajcie. Bardzo Was do tego zachęcam. Jeśli macie jakieś nowe pomysły, to też piszcie do nas na biuro@fundacjazdroweruch.pl. Każdy pomysł chętnie przegadamy. No i może uda się ten projekt jeszcze rozwijać. Z wrodzonym urokiem o zmapowaniu, używając korporacyjnej nowomowy stadionów lekkoatletycznych, opowiadała Magda Sołtys. Z naszej biegowej perspektywy to super przydatne, a super fajne ciuchy biegowe do wygrania od zaraz. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania mamy bon na 500 zł od Rough Radical, a za 500, mówiąc kolokwialnie, można się na bieganie całkiem dobrze ubrać. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i z humorem, może rymując, dokończyć takie zdanie. Lubię biegać na stadionie, bo... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do rozwinięcia. Lubię biegać na stadionie, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Przy okazji wątku stadionów lekkoatletycznych przypominamy, że na nich od półtorej dekady w całym kraju trwają bezpłatne zajęcia dla biegaczy na każdym etapie zaawansowania z trenerami, oczywiście pod szyldem Biegam, bo lubię. Proszę zajrzeć na biegambolubie.com.pl i korzystać do woli. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Z Magdą Sołtys rozmawiał Krzysztof Łyniewski, a my już mamy odpowiedź, że można bezpiecznie biegać zimą i jesienią. A argument, że zimno, no chyba trochę stracił swoją moc. Zawsze się można jednak motywować muzyką, na przykład tak, Voyager Boys i Sports. Dope, short shorts, cigarette. wszystkie sporty świata w jednym utworze, wyśpiewane takim głosem, że od razu chce się biegać albo grać w ping-ponga chociażby. Viagra Boys i Sports to za nami. A przed nami ostatni już niestety odcinek sierpnia, Proza w Trójce. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w Trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment 12. Ostatni. I ja jeszcze miałem życie, ale zamiast trzymać się swojego dziś, czułem, jak trójka wspomnień napiera na świat widzialny i słyszalny i nie pozwala się odpędzić. Z tej trójki wybrałem to najskromniejsze. Dopuszczenie do głosu pozostałych zdawało się nierozsądne. To było już tak dawno, że musiałem sztukować pamięć kawałkami dzisiejszego krajobrazu, by domy nie kończyły się nagle w połowie piętra. Drzewa na samych koronach, a autobusy czarną, poszarpaną nagle gumą przegubu. I żeby ludzie nie chodzili w tym wspomnieniu nago, bo trudno było mieć już pewność, jak ubierali się w 90. którymś w okolicach Ronda Wiatraczna. W knajpie, której już od lat nie ma, naprzeciw budynku przywalonego horrendalną nadbudówką, siedział złodziej. Siedział przy otwartym oknie nad piwem i palił. Wiedziałem, że złodziej, bo mi powiedzieli, ale i wyglądał w sam raz. W garniturowe, właściwie każdego koloru spodnie, miał wpuszczoną białą koszulkę na ramionczkach. Na nogach pół buty, a na lichej, jakby przejechanej kilkukrotnie papierem ściernym twarzy, siwe wąsy, fioletowe cyngwajsy i szramę. Od prawej skroni do kącika ledwo zarysowanych ust. Na przedramionach, bicepsach i zewnętrznych częściach dłoni tatuaże. Takie, które dziś byłyby pewnie krzykiem postironicznej mody, a wtedy były pamiątkami z odsiadek i synonimem złego smaku. Ale przecież nie w tej knajpie i nie w tamtej dzielnicy, która z tą rozściełającą się na jej miejscu dzisiaj ma wspólnych już tylko kilkanaście domów i parę legend cichnących z każdym kolejnym pogrzebem starych mieszkańców. Złodziej siedział przy oknie, kilku młodych przy dwóch złączonych stołach pośrodku nad wódką, a ja pod drugim oknem. Także gdybym miał więcej odwagi, mógłbym złodziejowi spojrzeć w czarne, półprzymknięte oczy. Byłem przerażony, ale nie sytuacją. W końcu mieszkałem już wtedy na Grochowie od kilku lat. Byłem przerażony światem, sobą w tym świecie umieszczonym, nie umiejącym z nim znaleźć niemal żadnych więzi. Sobą 20-letnim, który zawodził wszystkie nadzieje. Niedorosłym do swoich lat. Niedoskakującym do własnych wyobrażeń. Piłem i paliłem tak jak złodziej. Chyba nawet to samo. Piwo lane i czerwone Marlboro. On rzucił kotwicę prawej ręki na niezbyt czysty blat stolika i operował lewą. W niej trzymał papierosa, nią sięgał po szklankę i nią przywoływał kelnerkę. Jednym gestem, który znaczył jeszcze jedno. Rozkoszował się. Niedawno wyszedł, mówili. Co może wiedzieć o piciu piwa i paleniu Marlboro ktoś, kto nie przesiedział ostatnich 7 lat w Goleniowie albo jej ławie? Nic. Przy każdym łyku przymykał oczy, jakby pił najlepsze piwo świata, a nie królewskie, które wtedy tam lano. Z nikim nie rozmawiał, nawet chyba się nie rozglądał. Był być może jedynym prawdziwym buddystą, jakiego widziałem. Było gorąco, stary sierpień. Grało radio zza baru. Liczyłem drobne na kolejne piwo, bo żadnych niedrobnych nie miałem. Liczyłem też papierosy, bo dni w sierpniu są długie, na więcej niż jedną paczkę. Złodziej palił ze smakiem. Naga, cudownie źle narysowana kobieta z lewego przedramienia podawała mu papierosa do ust. A gdy ten dopalał się do 2/3, złodziej z imponującym kunsztem pstrykał nim za otwarte okno. To były pstryknięcia giganty, prawie wbrew fizyce. Niedopałek jarzył się w locie jak meteoryt, gubił czerwone skry i lądował daleko na jezdni Grochowskiej. Co pewien czas zaskoczony przechodzień patrzył, jak nad jego głową trajektorią pocisku przelatywał niezgaszony papieros i tylko przypadkiem żadnemu z nich od żaru nie zajęły się włosy. Pamiętam uczucie, że to wszystko jest za bardzo, zbyt grubo narysowane. Sam złodziej zbyt stereotypowy. Zdawało się przesiedlony z książki albo filmu. Ale myśl już poszła tą ścieżką. Wyobraziłem sobie siebie wielkości kciuka, okrakiem na tym niedopałku, podróżującego z piskiem przestrachu, jak major Kong na atomowej bombie. Przypomniał mi się pan Maluśkiewicz z ilustracji Butenki, w którego wpatrywałem się godzinami w dzieciństwie. I choć mogę to dziś dość dobrze opowiedzieć, wiem, że to wspomnienie we wspomnieniu, czyli nic w niczym. To pudełka w głowie, których już nie da się naprawdę otworzyć. Następna noc i dzień, a może dwa, podobne do siebie, bez wypadków, bez mojego udziału. Jabłko tylko zgniło na oknie. Ale kolejnego ranka, czyli w poniedziałek, jednak wstałem. I znów szedłem francuską, rozpoznając w witrynach i wiatach przystanków samego siebie. Każdy w pewnym okresie życia ma taką swoją ulicę, po której idzie jak po sznurku. Wie, gdzie chodnik się minimalnie obniża, pamięta spękania poszczególnych płyt. Ale nie myśli o tym słowami. Tu fryzjer, tam włoska knajpa, tu studzienka od lat nie bierze wody i po każdym deszczu jest kałuża. Wie to bezwiednie. Musiał mieć taką ulicę dziadek Witek w Kijowie i babcia Albina w Pińsku, prababcia Regina w Burdzewie i nawet mój ojciec w Łajskach. Choćby to była wiejska, ledwie ubita droga z domu do szkoły, 3 kilometry na bosaka, z butami dyndającymi na szyi i zakładanymi tuż przed drewnianym budynkiem, w którym zaczął się jego niewiarygodny awans, bo dużo czytał, pasąc krowy, bo nie było dla niego gospodarki, bo mocarstwa w Jałcie ustaliły, że po tej stronie Odry będzie komunizm. Miałem taką ulicę na Stegnach, na Grochowie i teraz na Kępie. Drogę, po której myśli mogą latać dokąd chcą, bo wszystko wokół jest opatrzone, zapamiętane i nazwane. Każdy z nas ma taki chodnik, przesmyk, pasaż, który zna na wylot. I każdy ma prawo się obawiać, że jest to wiedza obustronna. Gdyby francuska umiała pamiętać i nazywać, gdzie byłbym w jej wspomnieniach? Pomiędzy Osiecką, wracającą z knajpy, a Jachiną, autorką Siekiery Motyki? Za białoruskim generałem z wojny 1920 roku, czy koło Cybisa, snującego się tędy 60 lat temu. Najpewniej pośród tysiąca kroków najzwyklejszych mieszkańców, z cieniami siatek na zakupy i oparzelinami, gdzie rzucono niedopałek. A może ulice nie rozpoznają pozycji i sławy, tylko chód, dreptanie dzieci i psów, zamaszysty krok pijaka, nocne przebiegi szczurów, kun i jeży? Dzień później znów było upalnie. Mrużąc oczy, spojrzałem na słońce i zamarzył mi się krąg parcheliczny, o którym kiedyś czytałem. Słońca poboczne i podsłońca. Jakby kilka światów ustawiło się obok siebie. Kilka lepszych i kilka gorszych. Z różnych porządków, religii i mitów. Człowiek w ogóle żyje przecież w kręgach. Rodziny, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów. Gdy zaczynają blaknąć, coraz bardziej staje się kropką na mapie. A potem jest już tak, że stoi się pośrodku miasta, pośrodku sierpnia i wszędzie jest tak samo daleko, albo może tak samo blisko. Do początku i do końca miesiąca, do pierwszego wspomnienia i ostatniej godziny. Na Okęcie i pod Młocińskie Dęby, otoczone Turzycą. Można jechać losowym autobusem i przez brudną szybę zza zacieków i spalinowej szarości widzieć siebie i tych, co odeszli w przypadkowych przechodniach. Obsadzać ich w rolach i wysyłać do prawie istniejących miejsc, zakładów, romansów i rozstań. I równie szybko porzucać, tak żeby nie zdążyli się zorientować, że przez chwilę byli babcią Albiną, wujkiem Wariatem, młodą prababcią Niną, Anką i mną, 20-letnim, wypełnionym marzeniami, które w większości się nie ziszczą, a te, które się spełnią, będą miały ostatecznie gorzki smak zmarzniętego owocu. To zresztą działa w obie strony. Gdy pośrodku przejścia dla pieszych nagle nie wiesz, dokąd i po co miałeś iść, to może ktoś właśnie obsadził w tobie na moment swojego zmarłego, swojego porzuconego, swojego odeszłego. Przystajesz wtedy na chwilę, potrząsasz głową, co to było? Głupstwo, zmęczenie, upał. Odprowadzając wzrokiem nieco podobnego do mnie chłopaka w dżinsach i koszulce, myślałem, zwalniam cię. Już nie jesteś mną. Już nic mojego nie musisz i nic mojego nie pragniesz. Popełniaj swoje błędy i gub się w swoich sprawach. Niech twoje cele cię mamią. Są w tym tak samo dobre jak widma. Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo, przeczytał fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Dziękujemy i do usłyszenia o tej porze niebawem, a autor Sierpnia będzie gościem Trójki pod Księżycem 8 listopada. Zapraszamy.